آغا دو دا کتاب روح دا آغا چه کل آغا دا صفی الدین هندی شاگرد دا آغا چنه نو دا آغا ویلی دی کردی آغا نقل کردی و چه کل آغا دا ابن قیم دا ابن تیمیه پا لاسر آغا واتا حدی شیخم من الحرانی اللہ فضل کما بانی مال دا حران یا لوی عالم مال مقرر کرو دا سی عالم چه آغا هر سماتو خودم را لکه چده چه دا جنت پا غور اردرونیم او دا نا جنت سین کم کتاب روح کی پیغمبر فنبیهم حیون و یستسقون غیر نبیهم حاشا للایمانی پیغمبر جوندے دے اجسدی انصوری مانے جوندے دے اگر پریدی و عباس سے بوسی رکھے حاشا للایمان دے ایماندار نہ خدا کرنے کے یہ نکو کی کہ نو کافر نہ بکی اگر خلق سے ہمیں قیم کافر ہوئی نتیل ہوئی اگر کتاب روح گرو رشیر ہوئی نہ گوری اگر مشہور متواتر کتاب دے اگر دیو لکتا رہے ندا چکم دا دلیل قابل نو آغا کتابون مستدل لے آغا ماخذ دے بنیاد دے جیز یتوفا اللذین کفر عذاب الحریق دا صدا والا پسواب راگی چکری مخ کلا سنوی یقینی دا اللہ ندے وزر زیادی کے ان کے برنیان سرائی کذاب آل فرعون حال دا دے خلقو پا تکبرو پلوئے کی حال دا دے خلقو پا زان لوئے گانولو کی حال دا دے خلقو پا مات خورولو کی پشان دے فرعونیانو دے دا ابو ام کدا بی آل فرعون دا تا سورت آل عمران کم لسی او دا آغو چی مخی دونو ان کا اکڑا دا یا تنو دا اللہ ننی ویر اللہ پا گناہو نی یکینی دا اللہ دیر تا قطور سخت صدا اور کولوالا دے دا صدا دولا پا دے بانی جا اللہ ندے چری بدل ان کے دے مہربانی چکری پیو خلق پیو قوم بانی تراغی چی بدل کیا گوا حال چی بدوئی یکینی دا اللہ دیر خور دن کے دیر خوب گوا دے ما بانی او حالت دے دا اللہ دے مہربانی او پاگی زروانیم خوشحالیم روغیم جوڑیم نور حالات برابر دی دا حال اللہ بدلین اگر کزو گناونکوم چی خبر نیم نا خبریم او گناونکوم خطاوم کوم دا حالت اللہ بدلین دا مہربانی برابر دی او چی کل از دا عالم دا خلینا دا بزرگ دا خلینا دا تبلیغی دا خلینا دا طالب دا خلینا پا حق پوشم چی دا ما چی سکولا وی دا خطا دی دا سیدی دی مخی چی می کول سو خطا نو آغا می دین گنه کنه سواب می گنه دا دین پنیت دا اللہ دا رضا پنیت می کول خو معلوم را تنو نو خطا می کول نو دا اللہ می ربانی ورا بانی اس چی خبر شم دا طالب دا خلی دا تبلیغی دا خلی دا عالم دا خلی مسئلہ بانی پوکرم چی دا تچی سکای دا خطا دی اصحی دا دا ستا چی کم عقیده دا دا خطا دا اصحی دا دا خبر شم وستی اومنم نو دا اللہ نعمتون با نور زیاد شی نور با زیاد شی خوکا اللہ دی نکی اوی نمنم نو بیا با حالت سی ما خپل حال بدل کرنا زما حال دا اول نداو چی زو دا اللہ رضا کوم او دا کارون دا اللہ دا رضا دی اوز دی پوکرم چی دا دا اللہ دا رضا ندی او بیان زکم نو ما حالت بدل که چی دا اللہ رضا کم دروغ دا اللہ رضا نکم سرگند سو خبر نو چی سرگند سو لا نو اوز با اللہ پل حالت بدل کی پا مبانی نعمت با بدل کی ابتلا بن نقم بشورو شی پا تکلیفونو سختو دا حالتون بشورو شی مطلب داده ام دا غشان تا دا چی خلق نی خبر شرک کئی بدعات کئی رسوم کئی اللہ خوراک ور کئی خاطری کئی نعمتون پشتے اولاد ور کئی او چه خبر شو ابیائی نکئی نغرورو بزن شوروش انقلاب شوروش وارو بیا مری غط مریضان شی مال کم شی دا دشمن یر پیرا شی دا وخی رانا دا چه مخیل اولا را اللہ کزان پی پویی او شیطانی نکوی راناو تا نپیدی نتیاری تای کی یخرجونهم من النور الى الظلمات نو نوری تیرو تکی سوی وی دا دیس پیر پوجه دا شروع شو دا سپیر تیراغل لی نو زده پو جب ام مواینده تکلیفون را راغ للا نو آقا دیتا و نو خیب تیری تکی چه خیب تیری تکی نو در حق پل حالت بدل کچه در اللہ منم دروغ و در اللہ نمونی نو اس پر اللہ عذاب نرسوش مطلب داری ذالک بی دایت رسو بی امرا دی ذالک بی ان اللہ لم یکم صورت حجر کی ذالک بی ان اللہ سورہ بقرہ کی اوسط دو پندو سن بدی معنی بانتر شئر دی خبر دا خبر دا دا تصرف دا دیبانی چی اللہ نرے بدل ان کے دا مہربانی چکڑی پہ قوم بانی تراغ پوری چی خبر شی ابیا نمانی نو دو خپل حالت بدل تو تراغ چی بدل کی دعا حالت چی دے دو پنف سنو نو اللہ خپل بدل کی ایچین اللہ دے ورد ان کے دے علم والا خبر نو چی فما جہاد دے یا جہاد دمرا اہم شے دے نئی کاؤ نو پدو غلامی نو دو غلامی داغ پہ نو لگے دلے چی خبر سو چی جہاد دے رابانی اور جہاد رابانی فرض دے اور اس دے تا تیار نہ دے بلکہ انکاری کئی لا خلافی کئی دو خپل حالت بدل کر اور اللہ خپل رضا پیم بدل کرا نو دا آزادین غلامی تا بوت لگو ادامی شد غلامی چاپ ادامی شد غلامی داغ پہ لگو لم یکم غیر النعمہ دا آیت مطلبم دو قرآن سر آفق ادلوان دنو سر برابر دادی خلقو سے جوڑ کرو وطنی کی بیدار رستو لم یکم غیر النعمت ننعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم سوچ تاسو خپل حالت نہیں بدل کرے اووتم مجانو لنی ور کرے نو اللہ تاسو دا حالت نہ بدلی تاسو بر طول مردہ شنتا پاتی ہے نو چی پاتی خدا زادے پر حالت پاتی غلامی نو تالے وطنی در کرو نو نتیجہ تو شولا دا امریکی زرخریز غلامان دیکھ زرخری غلامی را اللہ تا غلامی کی حالت بدل شو بدل شو کنا خو پکتا بدل شو پا پور تنگی بدل شو مخی ازادو دمر غلامی نوا لکہ دیو افتر چکم غلامی را اللہ ادین تی خباتون پس تیر اللہ لم یکو مغیر النعمہ دا دین اللوی تحریف شتے دا تحریف یهود اخبر کتاب کندے کرے دا تحریف عیسیان اخبر کتاب کی دمرا نکڑے دا سی تحریف اندوان اخبر کتابونو کندے کرے اداب ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها ووٹ ور کول فرض دی امانت تے ورکا اچھا چے ووٹ ور نکم لالنو خیز طلاق دے دا دے کم را وقت دی ولی ظالمہ سبا دا اللہ سر بمخ نلگائی دیا بس چل گئی تو چے ووٹ ور لال ور نکی نو کافر دے خیز طلاق را نو دے نور طول تا کافر وائی کدا نور طول کافری او کافر لووٹ ور کول خنی نو طالب خیز نو کنور طول کافر نہیں نو تو سنگا ہوئی چیز مالا رانے کی نو خود طلاق بلوار کی اکافر دے یحرفون الکلمہ موازی دا چی تحریف مقانون دے کرے لکل آوز چی اوکو ایائی کئی حتی یغیرو ما بی انفسهم کدا بی آل فرعون حال دا دے خلقو پل تنگیدو کی پل کفر بانی فی تمادیهم فل الکفر فی تمادیهم فل خلاف حال دا دے خلقو پل دشمنے کے دین سرا پشان دے فرعون آوہ چی مکی دون رو دروجن گنے دیو آیاتو نظر آبی تباہ کری منگا پا گناہونی دب کر منگا فرعونان دا طول ظالمان و کلن تنوین دے وز و کلن کانو ظالمین اری او دے دلو نو زیادی کن کی اشتیار رہتا ہم بدسر بدتر پا زندہ سر کے دویم دل رہا ہے مرکم چیر شے ان شر دواب دی سم البک اللذین لا یعقلون دو اشتم آیاتو دلتے بیارا اوڑا ناکارا بدتر پا زندہ سر کے اللہ سخا آوالی چو کفر کئی فهم لا یؤمنون نیمان در اولی حق نمانی دا خنجر نلان دی دا سپی نلان دی او دا شنطا دا چنجر چنجنو چنجان ماران و لرمانان نلان دی فهم لا یؤمنون آوالی چلاوز کرد تا دو سرا نزون سرا دا دونا بیا دو ماتی لوالی پا هر دل چی مقامو فی کل مر را خیالم دیتا کمی پا کی زیاد ککنا فی کل مر را پا هر دل چی مقامو می نسمانا هر دل دو لازماتی نہ چکم کے فائدہ نشتے آگ لوز ماتی نہ گٹک گئی جی کمی پا ماتول کے فائدہ دا نو آگ لوز ماتی ہر لوز نہ ماتی نہ قرآن دروغ جن کی گی فی کل مراتن پہاڑ دل کے مقام میں یا پہاڑ دل چپ کے فائدہ ہی ماتی بیاہم وہم لا یتقون ادو زان نہ بچ گئی دا لوز ماتول نہ دبی دینا بتا دینا دا سیاسی لوز سے سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی یو خبر ہر پہ آخر نہ دے نہ اس بھائی یو سبا بلو بل بلے بل بل کوئی بات بھی ہر پہ آخر نہیں دا خود سیاسیانو دین دی کتاب کی رول دی دی کتاب دا میان خبر دی کم کتاب دی طول اخبارونا دا کتاب دی اخبارون کلیاری کلی نکچری بردی شو پلاس پا اما تسقفنهم فی الحرب نکچری خام خالاس دی برد شو بی بیائی ممیتو پا جنگ کی فشرد بهم نا جنگ تا کسا کول چلو دا گو منافق چی پا جنگ کی نو نو تتی وسلمو چتاو صورت نساء کی ویلو کرنے تقسیم نکڑا چی دن نوسی پا دارو الاسلام کی نو چی سو دی مقابلے تندر آتا تو سموا ہے پا خبرو سر خبری کوا دو مدینی نا بار دی دارو الاسلام نا بار معلوم دیتا چی مقامومی نو پا ما گزار کنی تولو گزار وار نمخ کنو لوار کن فشر رد بهم نو تروا پا صداور کولو دولا آتو کی رسو بید دونا تشرید یراول تراول دسیس گزار وار کن روس تو چوکی دا مرگری دا دا تنظیم و دا جماعت کی اگر یاد ساتھی چھ مسلمان تمخول ندی پکار اگر پدی پوئی کی چھ دی مولیانو تمخول ندی پکار دی طالبانو تا دی زوانانو تا تشتشه احتاسو نوجوانانو تمخول ندی پکار ہوئی دا سی گزار بیا ورکا بیا پستی پستی موا چھ اما سکوت کو سکوت کئی نو روکی گی بیا دا ویلو پدی کی او آیا دا نو ویلو پدی کی اولو چارا مکوا حال تا گزارا کوا لاللہم یذکرون دا دا پارا دی چی یادی ساتی ہمیشہ دا پارا و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء تیرے گی تو دا بعد الحرب و قبل الحرب دوار حالتو نیرا اوڑا دا جنگ نمخ کی دا سی حالاتو دا جنگ نروس دا سی حالات رال میدان دا جنگ کی خسپق قواعد بیان کرا غیبانی با تیرے گی نوکہ تیرے خام خواہ یرے گی تو دیا قومنا دا دوکی دا سر الخیانت فانبذ الیہم رو اردو دو توالی على سوائن چه شیطاسو برابر ان اللہ لا يحب الخائنین نو اللہ نخوخی خیانت کے ان کی سمانا دا دا خیانت نا یریگی نو تو تا لوز غردو مانا لوز پریدا او توم خیانتو کا چه شیطاسو برابر اگر خیانت کی چه توم خیانت باز شی اللہ خیانت کے ان کی نخوخی دا مطلب دیتا ظاہر دا مدویگی مراد دا ندیتا دا مسلمان کار سو دین او حفاظت دا دین دو خبری دی یوازی دین نده دین حفاظت دا دین قانون دا شریعت حفاظت دا قانون جماعت و مدرسہ حفاظت دا جماعت و دا مدرسی موز روجا حج زکاة او نور اعمال عددی حفاظت حفاظت یون فرض دی نتا دو کارونو پی نو دے دو کارونو کی دا یو خودے کئی دین کئی انفرادی اعمال کئی او دویم خبر دا حفاظت دا دین آغا حفاظت دا دین کی دا دین دا دشمن سر جنگی دو مقابلہ نو دا دین دا دشمن سر دا جنگی دو یعنی دا حفاظت دا دین نا پا ظاہر دے من شوئے دے پسا پا معاہدہ بانی عاہد بانی چزو بتا سر نجنگی گم تب ما سر نجنگی گی بار تخ پل دشمن گورا زبخ پل دشمن گورا و یو بل سر با نمخامخ کیو دوی مدا چه تب زما دو دشمن مرگرتیا نکای زبستا دو دشمن مرگرتیا نکوم یا زبستا دشمن سر تا سر مرگرم اتب زما سر زما دشمن تا مرگره کیگی دی معاهدو که ای او طریقه بانی کی خود مسلمان د جنگی دلونا چه ده حفاظت دی دین طریقه ها دیوال و تتشیر آگه دا معاحده دا لاز نو اس تا سیره دا چه دی لاز دا ما طولو چه دی با لاز مات کی دو کبو کی نو گواره تا با لاز نماتای خیانت تی اللہ خیانت باز نخوخی نو چه ماتای نو دا غیر طریقه خود سنگ بای ماتای ابا خبر کی فن بی دلائیم وردو دا عهد دو تا اعلانو کا علا سواین چه شای برابر پا خبر دو کی دسی اعلانو کا زما ستا عهدو جنگ بندی وا زما پتا بانی اجبار نرازی زما ستا عهد ختم دی لس را دی شل را دی میاش تا تا دمه دا زما کلی تا دی را دی زما ملک تا زرت تا سنیم خوچه دا لس یا شل را دی پورا شوی دا دین پورتا ما وجنا زبا تا وجنا پا ما عملی تو آزو پتا حملی کم فم بھی دلے ہند اللہ سوا دوتا دا وعدہ دو خوبت سے حال چی تاسو برابر پا غرزولو دوا دیما تاولو دا آت کی اگر ام خبری تم خبری دا سنو چی اگر نی خبر او سی ام طرف آئے ما لازمات کرے دے او بیا پہ حملہ کئی پا ظاہر کی دا خیانت تے اللہ تا خیانت باس پخم دے حقوق بشری چی قرآن سم رساتی دی سوے بلتو کسا تی کافر تب اگر کستا تی یقین دے جبیر وزی کئی نقصان را ترسی را سوالے دے خوکار ثبوت بھی نشتے نطبہ توائی نا اول بلاز ختم کی خبر بچی جماستا ادبار و ادبار نشتے دے میاست تا دمکم لس را دمکم شل را دمکم وصلا پیدا کذا اللہ دل از اللہ و گورا از زبکم در دقن پورتا کی بیادی مومنو بیادی نپردم فن بزلیم لتکونو علی سوائی فن بزل عهد علی استوائی منکا و منهم فانبذ العهد على استواء منك ومنهم في العلم بنقض العهد في العلم بنقض العهد مدارك وي شرر سير كبير دسرستي دوين قول أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد اعلمهم قبل حربك اياهم انك قد فسخت العهد حتى تصير انت وهم على سواء في العلم ابن جرير غرائب القران على سواء على طريق ظاهر يستوي في معرفته الكل تفسير الرحمن اے القی الیہم نقضک العہد لتکون انت وهم فی العلم بالنقض سواء غریب القرآن دے ابن قتیبہ على سواء اے عدل فی الحکم راغب اصفہانی على سواء فانبذ الیہم العہد وقاتل على اعلام منك لهم مشكل اعراب القران التسهيل او ابن كثير ده سنور علماوي من قوم خيانة فانبذ اليهم بينك وبينهم عهد تستاذ من كلاوز نضوت اوغردا في خبري نطبي خبريك دیو طرف نقضیات کے لا يحب الخائنی معاویہ سیرت زمان دا دیر ڈک دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیان سرا جنگ بندی اکڑا نو جنگ بندی کی میاش مقرر کری وا میاش کی پورا کی درست ولا دی جنگ بندی کور سرا فوزونا دا محازونو نبیرت شو پلو پلو زینو تلاڑا دا میاش تک روز یا دو یا دری پاتی دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر کو فوجونو تا چی زان سرحد تا رسول بادر تلار شد چیر روز پورا کی گی چی حملے تا تیاری ہے دقا دیکی اوبل صحابی دی مشر اگا آوازو کو وی وفاؤن لا غدر وفاؤن لا غدر یا معاویہ معاویہ وفا ضروری دا دوکن روادا تو خود دوکا کئی وی ما خود جنگ ندیوی دی اغازی تا فوج رسوم تاریخ تا چه فوج تیاری حملی میو تا ندیوی دی و زن با محاست تو رسی وی داد دوکا دا ولی وی جنگ بندی دا میاش تا شیرا دا دی مطلب داو چه دا میاش پا دوال طرف تا فوجونا پا خپل پل زی پراتی محاست نلیری شوی دی نو دا میاش تا پر محاست نرا دی نتا دنیاشی پورا که دونا مخی محل تفاعی لگی وفا اللہ غدر معاویہ امر رو که مزای پزی فاتح کرد دادی حقون بشری او داد دا اسلام رواداری او داد دا اسلام عدم داد شده توبه جنگ بندی او کرد دشپیش پی جلدون را اخلاص شیر سلطار کی و سورا جنگ بندی کم خل را چیغا تپوسو کی چیغا لاوت سفو جنگ بندی چلتا دا و جنگ دا خوی دسی چو طول دوکا و چل والی. خیالوں کے کافر بان اخلاص بشی سبقو اب تختی سبقت مخ کے دل عذاب نہ بمیو تختی یقیناً دون شتنا توانا کول اللہ واعدو لهم ما استطعتم من قوة قبل المصاف وبعد المصاف قبل الحرب وبعد الحرب تیرے اکل ویلی میں پکر کشتے کن آگا منازل دا حرب ودلتا ایت مخلوط تساو سیر سیو بلسیر تولی دیا سیو بلسر گنڈ دی تیرے اکل دولا دا جنگ نمخ کیوم نا دا جنگ نرستوم سوچ استاسو توانی یعنی قوة و طاقت حدیث تفسیر دے چھ نبیر السلام علا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو قوت و طاقت تیارول نخو اشتدی حدف اشتدی چل دکا چی وشتے شی او چل دکا چی تین چلو لشی جاز چلو لشی اگا وقت لویا اصلا دکا و حدف او سیز دکا مساحت از دکا دو دوربیل کتل چل از دکا او مساحت چی دے معلوم کی چی دا زر کلومیٹر لری دے قوت دا دے زر کلومیٹر لری دے تا سر چکم میزائل لے اگر زر کلومیٹر دو زر کلومیٹر لری ہوئی دو زر کلومیٹر حدا و پانچ بے برابر کے زر اللہ برا والے دو زر پا نمبر بے ادرائی نو علب پی بھو ملوزائی چوالو دینا و پازور کیو لگی قوة طاقت دادی دست دکا او جغرافیہ دو دنیا معلوم کا دو دشمن دا حال علاقو جغرافیہ معلوم کا او داغو مساحت معلوم کا الا ان القوة الرمیو دادی او جنگی گئے سرا اور تیارے کر دولا چستاو سو وصل رسید قوتا و طاقتنا ومن رباط الخیال و تر اللہ سنو جنگی وصلوا اور دے وقتی بیلے گی تینکون از دکائی بکتر بن از دکائی نو گاڑی از دکائی نو جنگی ترکون از دکائی چل اور داغی دا چلاولوم داغی دا دنگاولوم کاغروانی کی وقتی طور بان داغی دا جوڑاولوم اور داغی نا دا توپ وحلوم سل میٹر کروان دے توپ پا تسنگ وائی دا دین زیاد کروان دے دا توپ وحلو چلتی نیز دکا دا خطو چلو تا از دکا دا کدیدو چلتی نیز دکا الرمیو الان القوة الرمیو دے کے سواب دے پیغمبر سلامیو ہر اللہ و بات اللہ بید اللہ وی دا سڑینا بین القوسین چی منڈی ہوئی منڈی وی آغا نخوری بیا دا غزین راجی غشی راخ لی بیای ہوئی بیا ہوئی دا کئی اسون از غلی ادویم لاوا دا سڑی دا خپل کور والا سر ذکر چه دا قوت و طاقت محفوظ شی نو دا بل کار تزلا ازاد شی کنا قوت و طاقت پی سوری دا بل کار تزلا نلگی پیرین راجی بلا بل پل ماتا دا دیو جناغی تا سواب گردی شای اسماعیل رحمه اللہ تعالی شفاهی روایت تی دیر خبری دی مجاہدینو دی چه آغا دا خلی خلی منگ ترا رسیدی لی دی روایت تواتر بانده کتابونی کی نیش تریگا زمان علاقہ کے دیر وقت وقت کر لے خاص کلی سکھے دیر وقت وقت کر لے ہم وقت کر چلے خو دا تیر اندازی ادو ٹوپا کو دا اس ٹوپا کیا وقت پتا اخدار ٹوپا کو دا کولو چریا سولو بیا پتا کولو دا دین گا نو چلے خو نخی بشتی یو سرے را دے پختون علاقائی استا دے شیخانو لچن نور دی دے نخی دی بشتو مال رازی زمرانین ویدتا دا دکان نخو تا درولنا ٹوپک برابر کو گٹ اچھا نس گٹ اچھے کو سی گوری گوری دیو گٹ شیشو کو جو ڈس جو نہ سڑے دس بولی نہ سدا چل نہ کھیم کا نا دس ہوتا ٹوپک پسے کے کو اولس اتمی تتا شیشو لگاؤں نو کافر بولا چیر دے پھر بھی جمع اوری کنو بولی جو تد سے چر خیم چی کافر چس کیوں مو دے بولی یہ دا سنگا کھل کی چری واٹ بولی سنگڑی کی بہت پراتی زر اگواٹ اور چرے وا کے چڑوڑا سدر گور سر ڈس گیشتا یہ دس بولی نہ دیا ٹوپاک زر ڈک پر سیکنڈ سیکنڈ کے ٹوپاک ڈک ٹوپا کے شاتا والا داس جی دس ایک دس والا گیشتا دس ہوا جو سدا چلتے ہیں کافر بتاتا نا جدت ماورا مین کو میرے ریوا تل خیل چل دکا نتا کا کو چیز دکا جیسو چلی دکا ریوا تل خیل اصنوت بولو رو چلی دکا اب تو پدما دما بھائی لکھیا لس نمبر میٹر بھائی لے گاڑے روان کڑے رے اب احتیاط روانے ندی بھائی میں چپ جائے گی آج پشپک شری بھر کے دو سو کی موٹر چلائی اب دشمن نے نیک وار دن گئی تو بارود اڑا اور چتر سے مکڑے لاش چمک سے دشمن نے وسیع پھر رہتی چاہے گاڑے پری جو روان گاڑی نہ اور دیں گی من قوة ومن رباط الخيل تو رہ گو نبی ارے کمال چل نہ جی ابر تو چل گیا تو ریبو نبی آدو اللہ آدو وقوم پتی پتا اللہ دشمن جا رہا ضرورت قطور دی خبری کی وجہ سلطان بگر دی اچھا چلا گا پتی ممال لگی کا نا لوا خری نمین دونیم اچھو نورم چیتو نالاو دی جدی موجودہ دشمنان نالاو نور چرا روان دی تاستن دی معلوم اللہ تپتا چنورم چیتے لا تعلمونہم لا تعلمونہ کی پیغمبر دن نے کہنے دی اصحابان ٹولی تاسو ٹولو تپتا نیشتا دی ایمان دا پا غیبو باندی سات آئی پا غیبو یو اللہ پیگی غیبو اللہ دی یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون لا اعلم الغیب عالم الغیب والشہادہ عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وسع ربی کل شیء علما وسع ربی کل شیء علما عالم الغیب دے یو اللہ نا پیغمبر عالم الغیب دے یو اللہ نا اصحابان عالم الغیب دے یو اللہ نا مخلوق لا تعلمونہم تاسو ٹول نہیں پی جانے اللہ ویزے پی جانم علم کی جزیات کی ویلے لا تعلمونہم تاسو منافقان نہ پی جانے نہ کلیات کی جزیات تھی جزیات لا تعلمونہم تاسو جزیات تم نے دی معلوم اور اللہ علم دس میں کلیات کو پیدا جزیات تم معلوم دی ٹول تو بہادر کی دی حضر کی دی اللہ تعالیٰ پتہ تھا وان تم لا تعلمون مال لگول والی کنا تو چلے کہو ایتا زمان اللہ پا جندہ اللہ نے پرو وزر کولی شدرہ وی قوت طاقت تیار کرنو کالتوس بالو زائی باروز بالو زائی تو پک باخلی بل ساس دہا باخلی ما تنفقو من شئین تو چلے کہو ایتا مان اللہ پا جندہ اللہ یوفای لیکم پرو بدر کولی شی تاس الاوان تم لا تظلمون تاس رو بزیاتی نشی کولی سیوی دی یضاعف مثل الذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم دو سو ندلهم جاتی یوفی لکم وانتم لا تظلمون سورہ بقرہ کی مدایت میلے سورت سبا آیت میں ملتے ہو جس سے لگوائی نتاثر لوگ پورا پورا در کولے کی کہ ظلم بس سرنے کی او لگوا دا مال مانا سو کالتو سوارو دا ٹوپک واغلا چل ازدہ کا نچی چل دیر دے کالتو سوارو دا ٹوپک مالا بدر سل ٹوپکی در کنو پزرگونو کالتو سوارو بدر کی بمان بدر کی مزائل بدر کی تینکونو بدر کی یو افا علیکم ستا کالتو سوارو دو روپو زائی کی گی نا بربادی گی نا چل دیو میزدہ کا مال بوں واپس راش فجن عن جنہو لسلم فجن احلا دا بعد الحرب مسئلہ دا ویما جنگی گا جنگی گا خدا دی دا مطلب ندی چی دشمن سر کا تکر دی مینت کی سڑی از خدای پنم کدر سر نجنگی گا ما پریدا ستا ملک ستا قانون منم نو مانا کنا روغ جوڑا سرو کا طلب دا غیر دی اغا زلیل دی او تی عزت من دی دا غلاس دا لان دی ستا لاس پی باندی دی نو علی ہو کا حتی یو طل جزیت آن یدین وهم صاغرون دخپلو لاسو نجیزیہ ورکینو لاسے کتر دے دا مسلمان لاس بارا دے او بقاہو لکلیم دا دی کافر جیزیہ ورکی لاس کے راول لی پیسے لاس کو تکتا کنے چا غیر دیسی کی لاس کو چک کتا غدر آسے دے سیو تختوا لکا باز چی مردار تختی دا سی عملے کتا غدر آسے دے تختوا سٹو تا پتے شروع کری راکا واخر جن وانتم لا تظلمون اون ادا کردا کتاب الخراج دا ابو یوسف نور علماء دا والی الید العلیا خیر من الید السفلا لاس با دی پاسی لاس با ایدلان دی نی تا لاس دلان دی واچو با که تسو ڈالو واچو اب یا بڑا کیو من رو دالا تا مسلمان نی تا لاس چت نو الاسلام یعلو ولا یعلا پا اسلام با دی پاسی پا دی با بلند پاسی کی قانون دا اللہ را دی نو کدو تیت شو جنہ جنوح مائی رکی دو توی اوڑی دو تا تیت دو تا واؤڑی دو تیت شو دو جوڑی رو تا سرا فجنا حلا حالو تو تم واڑا روس تو یہ تو تواڑا اگر چیز شیر سر کتا کرے دن تم دا خبری تا تیار نوی تو کو پما حاج اکلا شن کو پلا دے کو خیر دے مایر شد دے طرف تا و توکل علاللہ و داد تا ہم پروغ جوڑ دانو سپاری چی بے پرواشی بے فکر شی زو سروغ جوڑ شد نا سپارا دان پر یو اللہ بانی بے شک اللہ دے او ریدن کے فجی دو سووی و پو دے پنیتون ارادو بار کنیت ارادہ ددت دا ندر ارادین خبر دے تا تذکرم اگر دو ارادہ تا سر دا تگئی دا کولو فروغ جوڑا کی بڑی اگر تیو کو فروغ مکا یقینی طرح پورا دیتا لئی کیا اللہ ام آغا دے چی مضبوطی کرتا پا مدد دیمان پا مدد پلوانی پا ایمان والا ام او مینے پیدا کرے دا پا منکی زبون دا ایمان والا ام دم را مینہ کہو لگا اتر ٹولا چی دی پردیز میں کبھائیں ٹولی ڈالے ری وارکی مینہ باران والی پا منکی زبون دو دو کے رائے وستا زبون کی ڈالے ری اولا گولی پا افغانستان کی مینہ را وستا تالیبان و دا کاردے پا منکی ما لفتا بین قلوبیم مینہ را وستا دا مجاہدینو او دا روسیانو امریکانو ترمین زمینے راوستا ما لفتا بین قلوبهم مینش پاکستان کے راوستا رائے نوستا ما لفتا بین قلوبهم طول دنیا لگا مینش پیدا کرے مین اللہ پیدا کرے دا عرب خلاص دے تاجیک کو خلاص دے بل را خلاص دے بل اپا یو محاق کی دا دیو بسر لکا دیو پلار اولاد دی او دیو بسر دیو پلار اولاد جنگی دل دی تیر افغانستان کے حالات درشن تو کنا وہ محاذ کے مختلف خلق را گنڈے اور طول دسی جی رکھا دیو پلار الوات کی دا غیر رضیات پہ یو بلمانی مینا کی اللہ فبین قلوبیم ما اللہ فبین قلوبیم علی عمران کے بلوستی ہو کنا اللہ فبین قلوبیم اللہ مینا را وستان دو پہمیان کی دیو بل دشمنہ بیس کنتم آدان فاللہ فبین قلوبیم فاصبحتم بنیمتی ہی اخوانا رونس را دیو بل ما اللہ فبین قلوبیم ٹول سو لگائی لیکن اللہ جوڑا ہو کو پمیند دونوں دو کی یو بر سر کو شیر پڑا بے شک اللہ دے زورا اور چکی کو لیفی دے حکمتون خواہن دے ترغیب جہاد طرف تا دے آیت کے لئے کشکال لے داؤویم فَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ یو داؤوی نو دویم آیت کی بے داؤوی ایمان اید اللہ طرف ہو ان کیا یا ایوہ النبی ترغیب جہاد تا اے اللہ نہ وہ ان کی پورا دیتا اللہ و من تبع کر من المؤمنین اچھا در روان جی تاپس ایمان والا ہونا نہ غول ہم اللہ کافر عام مانا ہے ڈر شوی دا اے اللہ نہ وہ ان کی پورا دیتا اللہ او ایمان والا چتا پس در روان دی تالا دا دوار کافی دی اللہ یواز ندے کافی ایمان والا سر دینو اللہ تعالی کافی دی اللہ حسب دوار لو گردو او دا غمخ کی آیت کی سویلی دی ان حزبک اللہ یو اللہ کافی دی ایماندار اندیولی نروس ایماندارو خبری چکی ایدکا بی نصرهی و بالمؤمنین مضبوطی پر تپ مدد پل اپ مدد دی ایمان والا بانی تایید کی ایمان والا شریک کری دی او پا حزبکی یو آدی اللہ وید دی ایمان والا نی شریک کری یو اللہ کافی دی ولی تایید پا اسباب رازی لاس پیس تے معلوم زستا مرگرتیا کم سنگ لدی ندر دم پیسہ ندر کم یو کالتوس ندر کم یو آہینی جاکٹ ندر کم جنگی بوٹان ندر کم تا سرزت مدد کم نخلے پلا پا باندی نا تائید با علی چی زمان طرف تعاونی پسنگ کی دیو لاری لاس دسر او چطوم کلاشنکوف در کم گولے بارود در کم جامع پیزار در کم تایید را گئے پاس بابو باندی ناغے کی ایماندار شریک کرنی احسب دی صفات خاصتا دا اللہ نا دے بے دا اسبابو نا کافی کی دل اب پورا کی دل نا بے اسبابو نا کفایت کول دا اللہ صفت تے دا اللہ رب العالمین شان دے ندبل نزدیو جنہ مخی یوازی اللہ ویدی اور اس سے حسبکا کی یوازی اللہ ویدی من اتباک من المؤمنین ذل کلام دے او من اتباک من المؤمنین حسبهم اللہ اتا پسی جروان دی ایمان والاونا نو پورا دے غلوم اللہ بل چاہتا دا غوط و مجد نشترے اللہ اللہ کافی دی لسی بے نکنا فینی وقیار بہا لغریب او من یک ومسا بالمدینہ تی رحلو فینی وقیار بہا لغریب سنی سال ہوئی دا پتہ تشریح شریر پر سمی سال کی پیشکی کارو پتہ نیشتا دے شکر دے خواندہ ونا خواندہ برابر شود فجری الہی چو برابر شود خواندہ ونا خواندہ میسر شود خواندہ ونا خواندہ برابر شود مسند ام مسند علیہ مثال کی ہوئی مسند حضب کی تعدد دا مسند علیہ راولی مسند حضب کی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین حسبهم اللہ یو مسند ذکر دے پا قرینہ بارے بالمسند حضب کا ضرورت تنشتہ دیں ندا داغے دا قسم نہ دے. سورۃ آل عمران یہ آیت سے یوصل درے ہویا 173 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الله كافر دانو حسبنا الله والمؤمنون بمان دار اعتماد يوفى الله باني دي فاسبابون دي يوصف دريو يا يوصف دريو صلى الله عليه عمران حسبنا الله ونعم الوکیل یہ دیر خو وکیل لے دی موار زمانگا دا فائلی ازمانگا دا فاسد را کولو حسب صفت دیو اللہ دی کدر بلچا صفت گردی دی شوی نو دو بہن ویلو کن حسبون اللہ وحسبون محمد حسبون اللہ وحسبون المؤمنون اللہ لالا کافری ایمان والا لالا کافری دا بہن ویلو کن دا نوی دوسر توبہ آخی آیت میں مخیر کی التم دا ذکر کی فإن حزبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله كافر او تاثر چسوك دي ولو انهم قالوا حزبنا الله سيوتين الله من فضله كدائي ويله چه الله كافر الله بمغل رفل مهربانين راكي داخل آيات فإن تولوا فقل حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كما قال نو حسبي الله كي ماندارو كي حسفت ده حسبيت في نزلت به ویلو کا کافرو کتا سن معنی منافقانو کنا معنی نظم پہ تو حسبي الله والمؤمنون الله کافی ایمان والا کافی دانو فقل حسبي الله و نو الله لا کافی نور چت مساجد کدا دبل صفت کر دیتے نبل بے سر اٹل کرے امدا کا سورت کیا ہے بل خیم سورت التوبہ کی دا پیسو مسئلہ دا قول اسکول مسئلہ رالا نہ چولوار کی دے خوشحال ہے کولوار میں کی نہ دے خپا دے ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ آیت نمبر 59 59 سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون دعات كسو كلمي ليو إيتا دوهم حس أو دوهم رغبت دري كلمي دي أدري وارو كي تقسيم کرلي آتاهم الله أغسر الرسول تر کرلي ورکیولا اللہ ورکیولا پیغمبر اور رغبت کی ادا سنتا پا حسب کی حسبن اللہ نیو اللہ دی دیکھو اس پیغمبر نے تکڑے نبیاوی سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ ایتا کی بیا رسول تل کرے اور چا رغبت راغل لے انا الاللہ راغبون اللہ طرف تے گردی دن کی دین دی انا الاللہ ورسولہ راغبون اللہ پیغمبر طرف تے گردی دن کیو دا تقسیم والے کرے دے ذکر حقیقت ان کا شانتا دے ایتا بسبب او ایتا بغیر سبب دوڑے کی ورک رد اللہ بے سبب دا غیب انہ ورکی ورک رد اللہ پاس بابو جہاد کی ورکی دا چا پلاسو لہ ورکی اگے کی دوڑے دی نوچے دوڑوں نو پیغمبر سر کرے دے اللہ ورکی این اللہ مقرر کری پیغمبر ورکی با تقسیم پا خور اللہ سو ورکی نو دوڑے دے ایتا سرا رسول تر کر لے اچھے دے حسب مقام راگ لے نال تو حسبون اللہ دا بے اسباب ہوئی نظر کیا تیواز اللہ ولی دی رغبت بے اسباب ہو انہا الاللہ راغبون الہ ربکا فرغب ندائنی دیلی الہ ربکا و الہ رسولکا فرغب الہ ربکا و الہ المؤمنین فرغب انہا الاللہ راغبون دائنی دیلی انہا الاللہ و رسولی انہا الاللہ والمؤمنین راغبون معلوم ہے دی تقسیم نہ کہ حضر صفت خاصہ دا اللہ رے بل تو پکیتا تل نہ دے او پا دی معنی بانی بیا ذکر کئی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ ویخوفونک باللذین من دونی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ چرتا دیا رہا سورہ زمر کی علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ ولی اللہ یو آتی ندی پورا بندخ پلہ فا ان حزبک اللہ یو اللہ کافی دی علیہ صلی اللہ کافی نابدہ ولی ندی ایک یو آتی اللہ کافی کی دن کے بندرہ چیسو سریمان دار تلکی ان حزبک اللہ والمؤمنون ایمان والا دل کافی نادا سندا یو اللہ دے کافی نو دا مطلب چی چاویرے دے ظاہر دا قرآن سر موافق ندے دیو جنا علیہ صلی اللہ علیہ کافی ناف دا اللہ کافی دے یہ اشتیمی چی پہ رہتے علیہ صلی اللہ علیہ کافی ناف دا ویخوفونک باللزین من دونی سوی میں ایت تلگا چتیس نمبر علیہ صلی اللہ کافی ناف دا اللہ کافی دے معلوم سولہ دا چہ حسب کے دا اللہ سر ایمان تلک ایماندار تلکول دا قرآن خلاف مطلب دے چالی کری دی پنا پوہی باندے اللہ دے تو معافی کی یا ایو النبی حسبک اللہ و من اتبعک من المومنین زاد المعاد دے ابن قیم اول جلد غالباً اول مخ دے یا دویم مخ دے خط تحقیقی دی مسئلہ بانے کرے دے آیتونا خود آسول ندی را گونڈ کری شکم ما ہوئی خود بنیادی چور بانی اصولی کلام کرے دے چی حضر صفت دا اللہ دے نظبل ومن اتواکا من المؤمنین یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال اللہ سورة نساء کی تاسلوستی دی دے پیغمبر پا فرائض کی دعا قاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین قتال یو فریضہ او تحریز دویم فریضہ آلتا سر قتال نوی دی دلتا سر قتال ذکر دی قرینہ آلتا کی پر قتال بانی قاتل فی سبیل اللہ حرز سر را وڑا دلتا نمک کینا قاتل فی سبیل اللہ نیچ سر حرز المؤمنین سر قتال ذکر دی پیغمبر تو ہوئی علیہ السلام حرز المؤمنین علی قتال عمر دیکھنا اول تو ہم ذکر کیو حرز المؤمنین فرض دی پیغمبر تو جہاد تے تیار کا اگر پیغمبر دشمنان وی دی جہاد نہیں تیار کا تو جہاد نہیں واڑا قرآن وی جہاد تے تیار کا قرآن دشمنان وی دی جہاد نہیں منکر کا پیغمبر جہاد تے تیاری دی پیغمبر دشمنان دی جہاد نہ اڑے اگر جہاد اسباب ختمی اپا دے دا پاس مسلمانی دا ہوئی سم ادم مسلمانی دا خوشحال خوشحالی دا خوزان تا مسلمان اسلام دین اب جو مسلمانی او کل کل بکیتا سمیہ دراغی نموزو کا جو کارا مسلمانی بلا بکی بیا بلا خبری تھی صدام منکر دا اللہ وہ سپس نلگی اول کدے منکر دا اللہ دا دہریت خاوندو اپا دی بانی کتابونی دی کلی دا غزیہ چکم راگر خرق دے دا غزیہ کتابونی پلی کلی دی پی منکر دا اللہ جو جنگ شروع شو نو صدام با کمانزو زور لے دے کمانزو لڑ لے اکل پا قیدہ کنو لے دے دو آگانی کی صدام سے امولاوی اگر با سواد بھی کنا تاریخ ہے نو سواد دام سے دا صحابان دو دور نپاس دسی کار بل چاندے کن لکا سواد دام سے چو کو مائی دا سواد دام با دی پا کونہ کینی تا تو پتہو لگی پتہ بل توی گی سواد دام سے نا غیر سواد دام از خلق خود اولاری مرگر رہ کنا نو سواد دام دکانا سواد دام مارکیٹ ہو سواد دام موٹر ہو سواد دام ہاوس تول دا ہاوس نو جو سواد تول دا دیر رکھتے اس سکنم ناخلی چی اگر سواد دام چل سرار اس رخ صدام نم کے دے رخ صدام ہو رخ صدام مارکیٹ ہو رخ صدام دکان ہو رخ صدام مسلمان جانو نے کی نو تول پلارے گورے دل تک کیوں اسامہ مارکیٹ اسامہ موٹر ہاؤس او اسامہ ہوٹل او اسامہ پرانچے رخشی اس دو اسامہ تا پوسا کا اس وس ہو اسے پتہ ہو لگا کنا چی تو ضرورت ہو تشتے کنی سے داشے نیشتے خو بس دولار مرگری دینا اگر کو اولاد ہندو خدا غا مرگری دینا اچھے پری وقت نو اگر کا پیغمبر ہوں دے زمانے لکا تیر وقت کی یا متبیر پیغمبر دے لکا دے زمانے کی بیا انہوں مغسطے نہیں چھتے دے چشو اگا طالبان ستاسو اور چشو سا صدام ستاسو چشو ملاوم ستاسو اللہ عیاض باللہ زمان مخ کی دا پی غور مغلا رکن چشو حل فیکم عمر حل فیکم ابو بکر حل کی فیکم محمد جواب مور کر انت تا پر سکر چشو اگا پیغمبر دے دا خبر کا کافر ہوئے لے دو کفر وقت بناوا نو کفر وکانا آغا آواز آغا مشن نن دنیا کی غیبا تالیبان متکو آغا مولا عمر متکو آغا اسامہ متکو سسو دا مرد بندیان مڑ بھائی یا بمری پاتی کی جن کو دنیا باندھے وہ کم آواز چو چتکڑ وہ آگا آواز تسو آگا آواز ختم دے کہ آگا آواز دمخ کی نو زبان دے دمخ کی نو اچت سے دے ارے کافر پپل مر کے اچت سے دے اور بول لے اگر تو دام الیان دا پہ غور وار کر لے جزان تو چوئی رضا وہ پہ غور وار لے قاتلہم اللہ ای دینی نفسدو و ای اصابت ان بیضاء سودو کول دینی برباد کن جماعت کو بدنام کو وہ اگر جنسوس ہو رہی تھی ادا دا امریکی جوڑ کرو ادا دے ایف بی آئی کارو نہ ادا پلان کو کارو نہ مخلصین دنیا نہ لاڑ اللہ جدا آواز تر قیامت آباد چاہتی اگر جو انجین اللہ تے حفاظت ہوگا اللہ داغو پر آسمانی بے اسلامی نظام رہا عرض المومین آل القتال تیز کے ایماندار پر جنگی دو دا کافر و سرا کستا سنو شل تنو کلک برے بومی پر دو سو بانی او کستا سنو من کم میاتن برے بومی پر دو بانی یو پلسو مانسو نبا تختی داولی بینن قوم اللہ افقہون دغا کافر قوم دے چی نپوئی گی چی اعتماد طول پا اللہ پکار دے لائف قوون نپوئی گی چی مدد او برے دا اللہ لاز چی دے نپاس بابو بانی ادھو نظر پاس بابو بانی دے